bezgłogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 listopada, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek na A4 przy granicy z Niemcami, trasa jest całkowicie zablokowana. Przesunięcie pieniędzy z Funduszu Medycznego do NFZ ma zapewnić środki na leczenie dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Będzie ustawa o bonie senioralnym, czyli pomocy w sprzątaniu, zakupach i pielęgnacji. Poważny wypadek na autostradzie A4 przy granicy z Niemcami na wysokości 4 kilometra trasy w kierunku Zgorzelca. Bus wjechał w tył naczepy ciężarówki. W wypadku ranne zostały 2 osoby. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a A4 w kierunku Niemiec jest całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Rząd zdecydował o przesunięciu ponad 3,5 miliarda złotych z Funduszu Medycznego do NFZ-u. Dzięki tym zmianom będą pieniądze na leczenie dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Pod warunkiem, że nowelizację przyjmie parlament i podpisze się pod nią prezydent. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że to jest kluczowa ustawa, której nadano tryb pilny. Zaznaczył, że zmiany mają zapewnić ciągłość finansowania świadczeń zdrowotnych. Są pieniądze w Funduszu Medycznym, które co do zasady są wykorzystywane raczej do kwestii takich infrastrukturalnych, inwestycyjnych, ale my potrzebujemy przede wszystkim teraz zachowania ciągłości, jeśli chodzi o procedury medyczne. Minister podkreślił, że szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda jest w kontakcie z Pałacem Prezydenckim. Ustawa jest ważna, więc zakładam, że Polacy mogą w przypadku tej ustawy liczyć na podpis prezydenta. Nowe przepisy muszą wejść w życie najpóźniej 15 grudnia, by Narodowy Fundusz Zdrowia miał z czego zapłacić za nadwykonania w pediatrii. W budżecie NFZ-u brakuje według szacunków 14 miliardów złotych. W przyszłym roku ta luka może wynieść nawet 23 miliardy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jeszcze w tym roku rząd ma przyjąć ustawę o bonie senioralnym. To świadczenie dla osób powyżej 75 roku życia oraz ich pracujących rodzin, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki. Minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz wyjaśnia, że to będzie wsparcie w miejscu zamieszkania osoby starszej. To nie jest transfer pieniądza prosty. Tu chodzi o zbudowanie w ogóle systemu usług opiekuńczych. Docelowo z tych usług w formie bonu senioralnego będzie mogło skorzystać nawet 500 000 osób. Maksymalna wartość bonu wyniesie 2150 zł brutto, co odpowiada 50 godzinom usług wsparcia miesięcznie. To będzie na przykład pomoc w sprzątaniu, zakupach oraz podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna. Poznań kandyduje do tytułu miasta przyjaznego dzieciom. Podpisano porozumienie w tej sprawie z UNICEF Polska. Idea programu wynika bezpośrednio z praw najmłodszych obywateli. Chodzi o to, by dzieci czuły się pełnoprawnymi obywatelami, których potrzeby są respektowane na równi z potrzebami dorosłych, mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek. Naprawdę musimy się wsłuchiwać, bo są często niezwykle mądre uwagi i mądre spostrzeżenia dotyczące świata, ale oczywiście też tego, żebyśmy rozwijali infrastrukturę na rzecz edukacji, bezpieczeństwa, zdrowia, również rozwoju psychicznego, sportowego, takiego też bezpieczeństwa w sieci internetowej, co jest dzisiaj ogromnym problemem. Urzędnicy muszą teraz opracować zasady, według których dzieci będą brały udział w życiu miasta. Rosyjskie i amerykańskie media podają sprzeczne informacje w sprawie procesu uregulowania konfliktu na Ukrainie. Politico i Axios wskazują na trwające między Moskwą i Waszyngtonem konsultacje w sprawie porozumienia, które m.in. dotyczy sytuacji na Ukrainie. Natomiast rosyjskie media państwowe cytują wypowiedzi kremlowskich urzędników, którzy mówią, że nic nowego w tej sprawie się nie dzieje. Rosyjska agencja państwowa cytuje artykuł dziennikarzy Politico, z którego wynika, że najprawdopodobniej zainteresowane strony przyjmą do końca miesiąca ramowe porozumienie o przerwaniu konfliktu. Wcześniej portal Axios napisał, że trwają tajne rosyjsko-amerykańskie konsultacje w sprawie 28-punktowego dokumentu. Mają się w nim znajdować zapisy dotyczące 4 kwestii: pokoju na Ukrainie, gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, bezpieczeństwa Europy i stosunków rosyjsko-amerykańskich. Według rosyjskich mediów państwowych rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow miał stwierdzić, że nie wydarzyło się w tej sprawie nic nowego od czasu spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem. O kłopotach związanych z rozmowami rosyjskich dyplomatów z przedstawicielami amerykańskiego Departamentu Stanu w sprawach bezpośrednio dotyczących relacji Moskwy z Waszyngtonem poinformował też ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych Aleksandr Darczyjew. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

w pracach, w domach, w internecie. Bardzo wiele, bardzo różnych głosów się pojawia, bardzo wiele emocji ten obraz w nas budzi. Dlaczego tak jest? Jak o przemocy rozmawiać, jak ją pokazywać i co dalej możemy zrobić z tym momentem wspólnej jakoś konfrontacji? Dziś będziemy rozmawiać z gośćmi. Są z nami pani Renata Durda, wieloletnia kierowniczka Niebieskiej Linii Instytutu Psychologii Zdrowia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I tu w studiu przy Myśliwieckiej Jacek Hołb, reporter, między innymi autor książki Beze mnie jesteś nikim, także o przemocy w polskich domach i rodzinach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I bardzo cieszymy się, że jest z nami na kilkanaście minut Wojciech Smarzowski, reżyser filmu Dom Dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że udało się panu znaleźć dla nas chwilę, więc pozwolę sobie te pierwsze minuty dzisiejszej audycji spędzić na zadawaniu panu pytań. Czy te liczby, które już znamy i które rosną każdego dnia, mówią panu dzisiaj już coś ważnego o tym, co się filmowi i jego twórcom udało? Rozumiem, że pyta mnie pani o frekwencję w kinach, tak? No, oczywiście. No więc dla mnie ważniejsze są spotkania z widzami po projekcji. Natomiast jeżeli chodzi o dyskusję, no super, oczywiście, cieszę się, że widzowie chodzą do kina. Natomiast no, ja już zrobiłem taki film jak Kler i skończyło się na gadaniu. Chciałbym, żeby teraz było inaczej. To czego by pan najbardziej życzył nam po obejrzeniu tego filmu? Jak przesuwać te ogromne emocje, które film budzi? Ja myślę, że no, jakieś też refleksji pojęcie przemocy domowej ewoluuje, prawda? I ja już mam swoje lata i pewne sytuacje jakby sprzed lat, one dla mnie nie były przemocowe, a teraz, kiedy już mam tę wiedzę, no to wiem, że to też była przemoc. I chodzi chyba o to, żebyśmy się nauczyli rozróżniać no, przemoc od konfliktu na przykład, albo żebyśmy reagowali. I tak jak rozmawiam z widzami, to mam takie wrażenie, oczywiście zawsze brakuje pieniędzy, prawda? Brakuje pieniędzy na szkolenia, również policjantów, nie wiem, lekarzy, sądów, ale też mnie się wydaje, że brakuje koordynacji tych wszystkich różnych instytucji, które są stworzone po to, żeby pomagać. Mm-hmm. Zastanawiam się, co pan słyszy od kobiet, mężczyzn, którzy film widzieli. Domyślam się, że bardzo wiele reakcji płynie także bezpośrednio do pana. No więc ja nie mam mediów społecznościowych i mało o sobie czytam. Natomiast byłem już na kilkunastu, prawie 20 rozmowach po projekcji i z reguły 2-3 osoby na takiej rozmowie się otwierają, opowiadają o tym, że zaznały przemocy. I później no, w kuluarach to tych kobiet jest więcej. I tak sobie to tłumaczę, że skoro ktoś do mnie podchodzi po takiej projekcji i opowiada jakieś strzępy ze swojego życia, to znaczy, że ten film dla tej osoby jest ważny. Mm. Wiemy, że film powstał we współpracy ze wsparciem merytorycznym między innymi Fundacji Feminoteka. Domyślam się, że wiele było rozmaitych konsultacji pańskich z osobami, które niosą pomoc osobom doświadczającym przemocy. Zastanawiam się, czy pan w jakimś sensie przewidywał, że część odbiorców uzna ten film nie tyle nawet za mocny, co za budujący, przesadzony, jakoś nieprawdziwy obraz przemocy, bo i takie głosy się pojawiają. Zastanawiam się, jak istotne wobec tego jest to, że scenariusz tego filmu jest bardzo silnie związany z rzeczywistymi relacjami. No więc tak, ja zacząłem myśleć o tym filmie w pandemii, dlatego że wtedy dość dużo informacji się pojawiło o narastającej przemocy. Potem zacząłem czytać różne artykuły, książki. Później trafiłem właśnie do fundacji, a później trafiłem do Patrycji Zaleskiej-Mandes, psycholożki, która opiekuje się taką grupą kobiet, ale tam też był mężczyzna, który doświadczyły przemocy i zacząłem z nimi rozmawiać i wtedy już wiedziałem, że ten film chcę zrobić. I to jest dla mnie najważniejsze. Ja, kiedy już wiem, że chcę zrobić, to nie myślę o tym, co powiedzą ludzie. No moją bazą jest realizm, wiadomo. Film o przemocy musi zawierać przemoc. I jakby byłem pewny, że zawsze jest taka grupa widzów, która no, na mój film pójdzie i taka, która na pewno nie pójdzie. No, ale w środku też jest grupa, o którą trzeba zawalczyć. Tak jakoś sobie to zawsze układam. W przypadku tego filmu również. Zastanawiam się, czy kiedy pan pracował nad filmem i rozważał to, w jaki sposób będzie przemoc pokazywana i opowiadana w pana kinie, brał pan pod uwagę to, na jak wysoki poziom i jak na wiele rozmaitych obrazów przemocy my w ogóle dzisiaj jesteśmy wystawiani i w związku z tym no, mówimy też o pewnym zobojętnieniu, bo tu paradoksalnie mogło być przecież takie ryzyko, że my jesteśmy zbyt często konfrontowani z rozmaitymi ilustracjami przemocy. No nie wiem, no ja słyszałem, że ktoś tam nazwał ten mój film jako pornografia przemocy. Ja powiedziałem, że jeżeli osoba, która zaznała przemocy powie, że ten film jest zbyt mocny, no to ja wezmę telefon i odszczekam to na Stadionie Narodowym. Ale bo moim zdaniem nie, bo moim zdaniem ten film ma tyle tej przemocy, ile powinien mieć. Ale też wiemy, że ten realizm, kiedy włączymy pierwszy z brzegu serial, prawda? No to na dzień dobry ktoś komuś wyłupie oko, uderzy deską z gwoździem w tył głowy albo tam złamie nogę. No i to nie jest przemoc, prawda? Bo jest jakaś pewna umowność, tak? A tutaj ten realizm jest taki niebezpieczny, bo to się rzeczywiście może dziać za ścianą. I myślę sobie, że troszkę inaczej się podchodzi do przemocy w moim filmie, a inaczej do przemocy w serialach. Zastanawiam się też, jakie stereotypowe myślenie o przemocy pan... rozumiem, że na coś się trzeba było zdecydować, kręcąc film. Jakie stereotypowe myślenie o przemocy pan chciał rozsadzić? Na czym panu jakoś szczególnie może zależało? Bo wiele takich niestereotypowych, wydaje mi się, strategii pan przyjął w tym filmie. No, ja zrobiłem Dom zły, prawda? I tam też jest taka historia, gdzie bohater Dziabas uderza swoją żonę Dziabasową i wiadomo z kontekstu, że to jest dom przemocowy, tylko że to się dzieje po alkoholu, prawda? Czyli napił się, poniosło go, był zdenerwował się, był zazdrosny. Więc tutaj założyłem, że główny męski bohater, tak? Nie pije alkoholu. No to jest jedna z takich... Z takich decyzji. Najważniejsza była taka, że wiedziałem, że chcę stać kamerą blisko osoby, która tej przemocy zaznaje, czyli wybrałem kobietę, nie dlatego, żeby nie było przemocy w drugą stronę, tylko że no, to statystyki pokazują, że kobiet jest dużo więcej i też ta przemoc w drugą stronę się troszkę inaczej kończy. I ja wyszedłem od zrobienia takiego schematu, jak działa osoba, która osacza, omamia. Czyli, że najpierw jest miłość, jest fantastycznie, potem jest zgrzyt, potem znowu jest miłość. I chodzi o to, że te odstępy pomiędzy miłość i fantastycznie, a zgrzyt są coraz krótsze, gdzieś tam następuje izolacja. No i też, jeżeli pojawia się dziecko, kredyt i tak dalej, no to nie wiadomo kiedy i jak mija kilka lat życia, prawda? Więc ja wyszedłem od tego schematu. Potem wiedziałem, że chcę opowiadać przez bohaterkę. No od razu wiedziałem, że to ma być, że to będzie Agata Turkot, no i potem musiałem znaleźć dla niej partnera. Znalazł pan znakomitego partnera w postaci Tomasza Szucharta. Docierają do nas też informacje o tym, że polscy widzowie mają też odwrotny problem z realizmem tego filmu, to znaczy z rozumieniem, że Tomasz Szuchart wciela się w rolę osoby stosującej przemoc. I on dzisiaj sam jako aktor, żywy człowiek, doświadcza rozmaitych zaczepek i kłopotów, ponieważ ludzie, jakiś część widzów ma kłopot z oderwaniem go od tej roli. Czy pan przewidywał, że ten realizm może zadziałać aż tak? No nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale myślę, że to chodzi może o to, że trzeba jeszcze więcej disco polo w telewizji puszczać. No, to jest tak. Przepraszam. Ale no tak, rzeczywiście to Tomek jest bombardowany. A propos roli męskiej, jest w pana filmie także postać, nie wiem jak ją nazwać, czwartoplanowa, pięcioplanowa mężczyzna, który pojawia się tam, miga nam dwukrotnie przez ekran, mężczyzna, który doświadczył przemocy. Zdecydował się pan jednak taką postać wprowadzić? Nawet na oczywiście, ale nawet pani i państwu powiem, że tam jest dwóch mężczyzn, nie jeden. Dwóch? Haha. Tak. Dobrze, to jest zagadka, nie wiem, czy dotycząca tego, co sam Szuchart mówi w roli Grzegorza, czy jakaś inna, ale dał mi pan bez wątpienia do myślenia. Czy wie pan coś o tym, że mogą zrealizować się pana życzenia, marzenia o tym, żeby film Dom Dobry pokazać w polskim Sejmie? No tak, chodzą takie słuchy, są takie próby, tylko że ja się boję, że ten film będzie pokazany do pustej sali. Pozostajemy z nadzieją, że nie. Pozostajemy z nadzieją, że nie i bardzo, bardzo dziękujemy za to, że znalazł pan chwilę, żeby być z nami dzisiaj w klubie Trójki. No i obserwujemy dalej, co będzie się działo na salach kinowych i w tych bardzo dziękuję liczbach. Dziękujemy. Dobrej nocy. Dobrej nocy. To teraz uwaga na dwójkę gości, którzy są z nami i chwilka spokojniejszego ich przedstawienia. Renata Durda przez kilkanaście lat kierowała ogólnopolskim pogotowiem ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia IPZ. Była także redaktor naczelną dwumiesięcznika Niebieska Linia, autorką wielu, wielu fachowych publikacji. Jest certyfikowaną superwizorką i specjalistką do spraw przeciwdziałania przemocy domowej. Niektórych funkcji już nie pełni, ale chyba z tego, co wiem, to Renato wzięłaś kolejne. Więc masz pełne ręce roboty wciąż w temacie przemocy w Polsce. Skala przemocy jest taka, że jeszcze także następne pokolenia będą mieć pełne ręce roboty. Jacek Hołb, autor rozmaitych książek reporterskich, wieloletni reporter Gazety Wyborczej, autor książki Beze mnie jesteś nikim, także o przemocy w polskich domach. Jacku, czy dla ciebie, podobnie jak dla Wojciecha Smarzowskiego, ten czas pandemii, zamknięcia Polaków w domach był jakimś szczególnym okresem, powodem, kontekstem dla opowiadania przemocy, o przemocy? Ja co prawda napisałem swoją książkę przed pandemią i ona ukazała się w 2021 roku, więc jakby trafiła w ten moment, kiedy notowaliśmy zwiększoną liczbę. Rzeczywiście, ale ten okres pandemii był rzeczywiście bardzo trudny dla osób doświadczających przemocy, bowiem z powodu tej izolacji i zamknięcia w domach osoby krzywdzone znalazły się w czterech ścianach, zamknięte razem ze swoimi oprawcami i pojawiały się też problemy, w jaki sposób one mogą zaalarmować nawet służby, czy policję, czy organizacje pozarządowe, że są po prostu krzywdzone, że potrzebują pomocy, że czasami zagrożone ich i zdrowie, i życie. I wiem, że organizacje pozarządowe sięgały po różnego rodzaju takie triki, żeby obejść to, i na przykład był taki sklep, powstał wirtualny, w którym można było zamówić kosmetyk, i sygnał o tym, że kobieta zamawia kosmetyk, trafiał do pomagaczy, czyli osób, które wspierają osoby doznające przemocy. I to był taki sygnał, że dana osoba właśnie potrzebuje pomocy, jest krzywdzona i znalazła się w sytuacji podbramkowej. W filmie Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego też jest taki sygnał zgiętego kciuka nakrytego dłonią. Nie wiem, jak wielu widzów on i widzek tego filmu jest czytelny, jak myślisz? Czy to jest tak, że jednak psychoedukacja wokół też pewnego języka, sygnalizowania sobie potrzeby, ale też tego, jak wyczuwać, słuchać uważnie, żeby między wierszami usłyszeć czy dostrzec sygnały, jakoś jest w Polsce w ogóle mocniej obecna? Niestety nie, i ja ubolewam bardzo nad tym, że edukacja zdrowotna nie jest obowiązkowa w szkołach. Wiadomo, jak to jakby, z jakich powodów politycznych, ponieważ dzięki niej dzieci dowiedziałyby się i potrafiłyby odróżnić, co jest konfliktem właśnie, a co jest przemocą, po jakie narzędzia sięgać i gdzie szukać ratunku w razie, kiedy dzieje im się krzywda ich najbliższym, co to jest zły dotyk, i po prostu mogłyby, no to było źródło takiej podstawowej wiedzy i moim zdaniem znacznie przydatniejszej od tego, od rozwoju pantofelka czy jakichś odległych rzeczy, nie wiem, czy skomplikowanej fizyki, czy matematyki. Ten stopień wiedzy, jaki mamy lub jakiego nie mamy o przemocy w polskich domach, wydaje mi się istotny w tej całej gamie reakcji, którą film budzi. Wiem, że i ty, Jacku, wiem, że i Renata też oglądała film, więc wiemy, o czym mówimy. Renato, zastanawiam się, czy jakaś część tych reakcji, które mówią o tym, że to jest film zbyt brutalny, lub no, takich nawet oskarżających ocen, mówiących o tym, że Smarzowski pornografizuje przemoc, może być osadzona w tym, że dla kogoś to są informacje zupełnie nowe. Czy też żyjemy w społeczeństwie, w którym nikt nie może być już zdziwiony? Myślę sobie, że oczywiście syndrom szeroko zamkniętych oczu wciąż dotyczy polskiego społeczeństwa. Nie chcemy widzieć rzeczy, które są niewygodne, nie chcemy widzieć rzeczy, które budzą nasz dyskomfort, nie chcemy widzieć rzeczy, które być może budzą w nas samych bardzo bolesne wspomnienia. Więc ludzie dla ochrony samych siebie też odrzucają wiele sytuacji, mówiąc to przesadzone, tak nie jest. W reakcjach na film, choć też ja mówię, że film Smarzowskiego zdał test popcornu, bo powszechnie osoby, które uczestniczą w seansach po wyjściu z kina mówią i w pewnym momencie wszyscy przestali jeść popcorn i wszyscy wychodzili z pełnymi pudełkami tego popcornu, którego już od jakiegoś momentu filmu nie byli w stanie do niego sięgać, więc to jest dla mnie najwyższa ocena i recenzja filmu, który koncentruje uwagę, porusza emocje, no też w związku z tym zapada w pamięć i zapada w taki obszar emocji, przy których człowiek być może w przyszłości zdecyduje się na albo zrobienie porządku z własnymi emocjami, albo też na to, żeby ruszyć na ratunek osobom, które są w trudnych sytuacjach. Ten film też niesłychanie dobrze edukuje na temat tego, w jaki sposób osoby doznające przemocy przeżywają tę przemoc, bo widzimy to po i montażu, sposobu montażu, opowiadaniu tej historii, no właśnie choćby to, o czym wspomniał pan Smarzowski, mówiąc, że tam doskonale widać cykle przemocy, że jest przemoc, a potem jest ten okres tak zwanego miodowego miesiąca, czyli jest dobrze, co znowu zatrzymuje osobę doznającą przemocy w tym związku. Ale ten film też pokazuje to, jak sama bohaterka przeżywa tą przemoc, jak długo ona ją minimalizuje i ta przemoc nawet w jej odczuciu wydaje się być umniejszana i jakoś niedoceniana. I dopiero z czasem to jej odczuwanie i przypominanie sobie o różnych zdarzeniach pokazuje, że te zdarzenia były naprawdę bardzo drastyczne i bardzo mocne. Też słyszę to od osób, które doznały przemocy w swoim życiu, że w tym filmie nie ma ani krzty przesady, że on być może nawet właśnie jest jakimś sposobem opowiadania, który jest wyzbyty tych drastycznych scen. Więc to wszystko jakoś myślę, że w nas wszystkich widzach i tych, którzy się nie decydują na obejrzenie filmu, mówiąc dla mnie ten film będzie za mocny, nie chcę tego tematu, ale jednak no, ja jestem w takiej rzeczywistości, w której nie ma dnia, abym gdzieś nie słyszała dyskusji na temat tego filmu, tym samym dyskusji o przemocy domowej. To w mojej wieloletniej już drodze zawodowej zajmowania się tym problemem jest nową rzeczywistością, czyli taką, w której to nie ja muszę inicjować rozmowę na ten temat, ludzie sami je inicjują. No i co to zmienia? Powiedz mi proszę, to znaczy to, że ten film budzi ogromne emocje i rzeczywiście rozmawiamy o nim, wielu z nas, wiele z nas rozmawia właśnie w domach, w pracy, ja nawet w autobusie słyszałam rozmowę, więc jest ten temat na wierzchu, jest w naszych głowach i uczuciach. Pytanie, czy to się może przełożyć na jakąś pozytywną zmianę? Pytam o takie, wiecie, realne scenariusze. Ja rozumiem, że kino nie jest takim narzędziem zmiany społecznej, że samo może coś zrobić, ale zastanawiam się, jakie są takie scenariusze w indywidualnych życiach widzów, widzek, które mogą zostać uruchomione przez taką konfrontację z taką historią. Renato, jakie ty widzisz potencjały? No, ja widzę co najmniej kilka pozytywnych scenariuszy. Po pierwsze to, że osoby, które doznawały przemocy w swoim życiu albo doznają je obecnie, zwrócą się po pomoc. Naprawdę bardzo wiele osób wychodząc z kina mówi, ja nie wiedziałem, że w Polsce istnieją takie miejsca, w których osoba doznająca przemocy może poszukać schronienia, czy też że są jakieś organizacje pomagające osobom doznającym przemocy. Więc jest szansa na to, że ludzie, nawet jeśli nie zapamiętali tych miejsc z filmu, to sięgną do internetu i znajdą adres i telefony tych miejsc, a także, że media w tym czasie podają te telefony, podają te nazwy tych organizacji, w których można szukać pomocy. Drugi aspekt dla mnie pozytywny to jest taki, że uczymy się mówić o przemocy. Jeżeli wszystko, co wyciągamy z szafy i spod dywanu i co jest wietrzone, jest lepszą sytuacją niż to, co jest w szafie i pod dywanem i zatęchłe, objęte milczeniem i tym, że ludzie po prostu nie wiedzą, jak o tym rozmawiać i czy to wypada, bo przecież w towarzystwie o takich brzydkich tematach się nie rozmawia. No i wreszcie ja jestem wieczną optymistką, więc o tym powiem, choć może to utopia. Myślę, że jednak może polskie władze, osoby, które odpowiadają za poziom wyszkolenia policji, prokuratorów, sędziów, wszystkich służb pomocowych i wreszcie także rząd, który odpowiada za coś niesłychanie ważnego, o czym już powiedział też pan Smarzowski, czyli za koordynację działań tych wszystkich instytucji, wreszcie się obudzą i powiedzą, w Polsce nie ma nowoczesnego systemu przeciwdziałania przemocy, takiego, który właśnie zapewnia system monitorowania losów rodziny, losów dziecka, system współpracy między służbami. Działamy w Polsce silosowo, każda służba, każdy resort ma swoje wewnętrzne przepisy i tam za bardzo nie wyciąga ręki do sąsiedniego silosu, do współpracy, więc może jakoś ten film poruszy też sumienia albo jakieś poczucie, nie wiem czego poczucie, ale czegoś ważnego, co spowoduje, że odpowiedzialni za funkcjonowanie tego systemu zaczną realizować jego naprawę, czy też nawet w określonych obszarach tworzenie tego systemu. Bo ważną cechą filmu Dom Dobry jest nie tylko to, że reżyser pozwala nam niejako wejść do głowy osoby doświadczającej przemocy, ale też zobaczyć wszystko, czym jest otoczona. Także system wsparcia z wszelkimi jego zaletami i wadami, przynajmniej zarysowanymi. Jest z nami pan Michał Zelbląga. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Trójka. Dobry wieczór państwu w studiu. Dobry wieczór, słuchacze. Ja dzwonię, żeby wyrazić swoją opinię na temat filmu pana Smarzowskiego, mimo tego, że nie oglądałem, co jest ciekawe. A to rzeczywiście mnie pan zaintrygował. Tak. Tak, moja siostra pracuje praktycznie od początku kariery zawodowej w opiece społecznej, teraz oni inaczej się nazywają i na co dzień doświadcza tego typu rzeczy, czyli przemocy wobec dzieci, przemocy w domu i bardzo często jak ja wysyłam jej jakiś link z historią czy z jakimś artykułem o przemocy wobec dzieci, to tak jej nie porusza mocno, ponieważ ona widzi, jak tego jest dużo, spotyka się z tym na co dzień, natomiast jak wyszła z kina, napisała do mnie film Masakra. Także na pewno wzbudził w niej emocje, na pewno poruszył, skoro poruszył ją, to na pewno poruszy też innych ludzi, którzy ten film obejrzą. Także gratuluję filmu i zgadzam się z panią, która przede mną się wypowiadała w studiu i myślę, że te rzeczy właśnie ten film spełni. Nie zmieni ludzi, którzy przemoc stosują, ale miejmy nadzieję, że te rzeczy, które właśnie pani wymieniła. Panie Michale, a pan pójdzie na ten film, czy pan nie pójdzie? Pójdę na 100%. Tylko jeszcze nie teraz. Siostry proponowały, żeby pójść razem, ale chyba pójdę sam i na pewno pójdę. Państwo, ja dużo doświadczenia mam w tym sensie, że koledzy, przyjaciele, bardzo dużo z nich doświadczało przemocy, też okraszonej alkoholem, także też niejedno widziałem i spodziewam się, co w tym filmie jest i pójdę na pewno. Dziękuję panu bardzo za telefon. I zapraszamy Państwa do rozmowy 2 2 7 3 o tym, jak być może wy reagujecie na ten film. Może chcecie, może nie chcecie pójść, a może wolelibyście książkę. Jacek Hołub napisał książkę o przemocy. I zastanawiam się, Jacku, jakie ty reakcje napotykałeś te kilka lat temu, bo ja nie pamiętam, żebyśmy w takim wydawnictwie głównego nurtu wcześniej otrzymali książkę ukazującą współczesną przemoc w polskich domach, także domach bardzo różnych, także domach tak zwanych dobrych, z klasy średniej, klas wyższych społecznych, z której bohaterami są osoby z wyższym wykształceniem, też zamożne, mające rozmaitego rodzaju kompetencje. Twoja książka pozostaje nie tylko opowieścią tekstową, została też zaadaptowana w Teatrze Nowym w Łodzi, więc zastanawiam się, jak ty myślisz też po filmie Wojciecha Smarzowskiego, który widziałeś, o tym, jak działa siła słowa i tekstu w opowiadaniu, też o mechanizmach przemocy i czym to się różni od takiego silnego, jak sam powiedziałeś przed wejściem do studia, wręcz reporterskiego obrazowania, jakie zastosował Wojciech Smarzowski. Tak, rzeczywiście, to znaczy te obrazy, które zobaczyłem w kinie, mnie nie zaskoczyły, bo pracując 1,5 roku nad książką o przemocy domowej, ja słuchałem i widziałem znacznie więcej. Widziałem w sensie, że czytałem akta sądowe, widziałem zdjęcia różnego rodzaju z obdukcji, filmy od osób, przekazywane od osób, które doświadczały przemocy. I wiem, że tam nie ma ani grama przesady w tych obrazach. Myślę, że siła tego filmu polega na tym, że Wojciech Smarzowski jakby zerwał ten dywan i to wszystko, co było pchnięte, schowane pod tym dywanem, nagle wypadło naraz podczas półtora godzinnego. Jakby siłą tego, o tej sile świadczy to głębokie milczenie osób, które wychodziły z kina. A później... Tak, bo poza testem popcornu ten film zdaje też test milczenia. Rozgadany przed filmem towarzystwo rozchodzi się do domów raczej w milczeniu. Tak, a później ta żywa, niesamowicie pełna emocji dyskusja nad zjawiskiem przemocy domowej i świetnie, że my o tym rozmawiamy. Ja bym też... Znaczy, film tym się różni od książki, że ja miałem większą przestrzeń na to, żeby pokazać tło, przedstawić, porozmawiać, przytoczyć wypowiedzi ekspertów, ekspertek, takich jak między innymi pani Renata Durda i bardzo się cieszę, że jest z nami w tym programie, nakreślić mechanizm przemocy, przedstawić nie tylko przemoc fizyczną, ale także przemoc psychiczną, gaslighting, przemoc wobec dzieci, przemoc również wobec mężczyzn i to jest jakby w tej mojej książce to chyba jedna z pierwszych przedstawionych w ten sposób relacji, w której osobą przemocową jest kobieta, a osobą doznającą przemocy jest mężczyzna. I to się wszystko dzieje również, wydawałoby się, w domu dobrym, w wielkim mieście i mężczyzna za granicą, ma prestiżowy zawód. Osoby świetnie wykształcone, a dzieją się tam rzeczy niewyobrażalne. Wręcz spotkałem się z zarzutem, że ja sobie wymyśliłem tę historię i to jest o tyle zabawne, że zaprosiłem bohatera tej historii do Łodzi na spektakl i miał okazję zobaczyć go i już po tym jakby jak wyszedł z tego straszliwego związku, porozmawiać z aktorami i też spotkałem się też z niesamowitymi reakcjami zarówno czytelniczek, przeważnie czytelniczek, które opowiadały o tym, że jakby dzięki lekturze tej książki uświadomiły sobie, że one doznają przemocy, bo ta przemoc psychiczna jest jakby najstraszniejszym w niej elementem jest być może to, że bardzo często osoby, które jej doznają, nie zdają sobie z tego sprawy. Ale także jakby mogę opowiedzieć tutaj historię kobiety, która po spektaklu została na widowni zapłakana sama i podeszła do niej inspicjentka i zapytała ją, czy może jej w jakiś sposób pomóc. I ona powiedziała jej, że podczas tego spektaklu ona sobie uświadomiła, że on jest w przemocowym związku i ona nie ma siły wrócić do domu i spojrzeć w twarz swojemu partnerowi. I takich historii było wiele jakby. Więc myślę, że takich reakcji i takich osób jest mnóstwo po obejrzeniu filmu Wojciecha Smarzowskiego, a nawet jakby pod wpływem tej dyskusji i mam nadzieję, że to jest taka fala, którą on poruszył i która rozejdzie się bardzo szeroko po Polsce. O tej sile rozpoznawania własnych doświadczeń za chwilkę jeszcze porozmawiamy, ale jest z nami pani Iwona, która film chyba już też widziała. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Widziałam film i chciałam poruszyć taki aspekt właśnie głównej bohaterki, o którym mało się mówi, aczkolwiek tego tematu nie słyszałam, że ona się wywodzi z przemocowego domu, czyli gdzie jest apodyktyczna, narcystyczna matka, która wprost dorosłej kobiecie mówi rzeczy, które nigdy nie powinny być wypowiedziane i to jest taki aspekt niekochanej córki, czyli dziecka niechcianego i gdzie mówi się o tym głośno, więc można sobie wyobrazić, że Agata wyrastała w domu, gdzie takie rzeczy słyszała od małego i odczuwała brak miłości matczynej, brak akceptacji i dodatkowo nieobecność ojca. Jest to wspomniane, że tata odszedł, też był problem alkoholowy i mama piła. I tutaj jest właśnie dla mnie bardzo odczuwalny aspekt niekochanych córek, które potem pięknie przenoszą wzorzec bycia niekochanej i źle traktowanej na związek partnerski. Bo zdrowa emocjonalnie, psychicznie kobieta dawno kopnęłaby w tyłek głównego bohatera, męża, za te teksty, które później sobie Agata przypominała w trakcie, że chociażby akcja jazdy samochodem, jak to każdy debil automatem potrafi jeździć, albo ta sytuacja w wodzie, gdzie jej było zimno i ona to sobie przypomina, jak on ją wtedy pod tą wodę po prostu zanurzył, mimo tego, że ona już tego nie chciała. I to są właśnie te sceny, które powinny go wyeliminować z jej życia, albo no tam takie drobiazgi jeszcze były, gdzie zdrowa psychicznie kobieta od razu by zareagowała i powiedziałaby, że nie, że się na to nie godzi i by z takim po prostu człowiekiem nie była. Dziękujemy pani Iwono. No to ja w takim razie skieruję od razu pytanie do Renaty Durdy. Czy to faktycznie tak jest, że dobra, silna konstrukcja psychiczna, doświadczenie dobrego domu, dobrej miłości od rodziców impregnuje nas na znalezienie się w związku, w którym jest przemoc? Odpowiedź na to pytanie jest odpowiedzią to zależy. Na pewno, czyli ekspercką. Tak. Na pewno wychowywanie się w domu, w którym dziecko jest kochane, chciane i czuje swoją moc i poczucie swojej siły, no jest zasobem na dorosłe życie. Mamy takie poczucie, że znamy relacje bezpieczne, znamy miejsca bezpieczne, wiemy, że coś jest dla nas dobre i w związku z tym jest większa szansa na to, że szybciej poczujemy, że coś dla nas jest złe po prostu. Ale też chcę powiedzieć, że moje doświadczenie mówi o tym, że przemocy w związkach doświadczają i kobiety z dobrych tak zwanych domów, nie w tym rozumieniu, do którego dotyczy film i tytuł tego filmu, ale takich właśnie, nie wiem, kochających, ciepłych, gdzie nie było przemocy ani w stosunku do dzieci, ani między rodzicami. I te kobiety z tych domów tak zwanych złych, gdzie ta przemoc była. Jaki tu mechanizm działa? To działa taki mechanizm, że osoby, które nie doświadczały przemocy wcześniej w życiu, często są w totalnym zaskoczeniu. One w ogóle nie rozumieją tego, co się dzieje. Mówią, przecież to niemożliwe, żeby ktoś, kto deklarował, że mnie kocha, traktował mnie w ten sposób, jeśli na to nie zasłużyłam, bo przecież świat jest sprawiedliwy i jest dobry, więc jeśli spotykają mnie złe rzeczy, to być może ja jestem złą osobą. I często przez długi czas te osoby w ogóle nie wiedzą tak naprawdę, w jakim świecie żyją i czy to, co je spotyka, jest zasłużone czy niezasłużone. Osoby wychowywane w złych domach no, nie mają tego w ogóle zasobu, tak jak bohaterka filmu Smarzowskiego, do tego, żeby odejść z tego związku, bo nie mają dokąd wrócić. Same nie są w stanie na własnych nogach pójść dalej przez życie, opiekując się małym dzieckiem, a nie mają tego zasobu w postaci własnego, bezpiecznego, rodzinnego domu, do którego można się zwrócić o pomoc, czy o jakieś zapewnienie bezpieczeństwa. I tak, i nie. Bycie w dobrej, wychowywanie się w dobrej rodzinie, posiadanie fajnych rodziców może być czynnikiem chroniącym, ale też może być czynnikiem, który wprowadza nas w taki rodzaj dysonansu poznawczego, że nie wiemy potem, o co chodzi, kiedy się stykamy z przemocą. Chciałam, Jacek chciał. Tak, ja chciałem też pokazać tę drugą stronę, mianowicie sprawców przemocy. To bardzo często, i to jest istotny czynnik ryzyka, że osoby, które wychowały się w przemocowym związku, z jednej strony mogą albo być bardziej narażone na bycie w przyszłości w cudzysłowie ofiarą, czyli osobą doświadczającą przemocy, a z drugiej strony sprawcą przemocy. Ja pracując nad moją książką rozmawiałem z kilkoma sprawcami przemocy i większość zdecydowana z nich w dzieciństwie doświadczała przemocy. Oczywiście tutaj podkreślam, że to w żaden sposób ich nie usprawiedliwia, ale jakby dorastanie w takim środowisku i takie wzorce i brak świadomości, że istnieje jakby inny sposób rozwiązywania problemów niż agresja, czy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami psychologicznymi, no wręcz tworzy takie wzorce. I jeden ze sprawców przemocy mi mówił, że ja wyszedłem z domu z takimi ustawieniami fabrycznymi. Ja po prostu nie wiedziałem, że można funkcjonować inaczej. Więc w chwilach stresu, kiedy czuł się zagrożony, kiedy w towarzystwie jego dziewczyny pojawiał się jakiś inny mężczyzna, on po prostu reagował agresją, przemocą. Ja tutaj podkreślam, że to w żaden sposób nie usprawiedliwia z jednej strony i przemoc jakby jest przestępstwem też, to warto podkreślić, ściganym kodeksem karnym, artykuł 207, chociaż jest też wiele innych i też często współwystępujących artykułów karnych, które tak, się pojawiają, to jest prawda? Tak, można całą litanię wymienić, ale też jakby to, że ktoś wychował się w domu przemocowym, to też nie oznacza, że on będzie w przyszłości przemocowcem, że jest na to skazany, bo wiele osób jest kochającymi mężami, żonami, rodzicami i to nie musi być takim piętnem, z którym idziemy przez całe życie. Dziś w Klubie Trójki rozmawiamy o Domu Dobrym Wojciecha Smarzowskiego, filmie, który przyciągnął już mocno ponad milion Polaków do kin, mimo tego, jak jest trudny w doświadczaniu i mimo tego, że konfrontuje nas z tematem przemocy domowej. Rozmawiamy z Jackiem Hołubem, reporterem, autorem książki Beze mnie jesteś nikim i Renatą Durdą, certyfikowaną superwizorką i specjalistką do spraw przeciwdziałania przemocy domowej. Ja chciałam was na chwilę zatrzymać przed współczesnością tego obrazu i filmu Wojciecha Smarzowskiego i twojej, Jacku, książki. Czy jest coś, co się w tej przemocy domowej w Polsce u nas jakoś ostatnio zmieniło? Ona jest jakaś inna, Renato? Ty masz wieloletnie doświadczenie i zastanawiam się. Tak, na pewno przemoc się zmienia, ponieważ świat się zmienia. I ja pamiętam moment, w którym wchodziła w życie po raz pierwszy w Polsce ustawa o przeciwdziałaniu przemocy, jeszcze kiedyś w rodzinie, obecnie przemocy domowej. To było dokładnie 20 lat temu i wtedy jakby pracując nad różnymi treściami tej ustawy, do głowy nam nie przychodziło, że trzeba będzie wpisać tam także cyberprzemoc, z którą spotykają się ofiary przemocy domowej. Wydawało się, że cyberprzemoc to jest takie zjawisko, które ewentualnie dotyczy tylko internautów. Tymczasem rozwój technologii pokazuje, że formy przemocy bardzo mocno się uwspółcześniają i są coraz nowsze. Ja myślę też, że ważnym aspektem jest to, o czym tak wspomniałaś na początku, mówiąc, że jest bardzo dużo filmów, książek, dzieł sztuki ogólnie pojętej, które pokazują też przemoc i trochę dochodzi do takiego momentu, w którym trochę tę przemoc też estetyzujemy. Ona jest pokazywana jako coś pięknego, jako coś, co może być interesujące, może ludzi kręcić. No, cały świat darkroomów internetowych też to potwierdza, że wciąż tam są osoby, dla których to jest jakiś rodzaj adrenaliny i jest w tym coś pociągającego. Mam wrażenie, że no, dzięki temu, że generalnie świat jest trochę bezpieczniejszy dla większości z nas, to ta przemoc może mieć taki aspekt związany z tym, że to jest coś, co pociąga. Ja też chcę powiedzieć jeszcze jednej rzeczy, która w moim pojęciu jest bardzo ważna w tym filmie, choć nie wprost o to zapytałaś, bo tam jest taki cały aspekt, który chyba najbardziej też ludzi porusza, czyli takiej bezsilności oraz wtórnej wiktymizacji, której ona doznaje bohaterka tego filmu od różnego rodzaju służb. Policji, prokuratury, kościoła, różnych miejsc pomocowych, do których się zwraca. No i wszyscy mówią, to okropne, trzeba potępić wszystkich w czambuł. No jest pomysł, żeby pokazać politykom ten film w Sejmie, ale też wszyscy mówią, niech wszyscy sędziowie, wszyscy policjanci nawet w godzinach pracy pójdą i obejrzą ten film. Ja jestem za. Ale też chcę powiedzieć, że tak jak mówił nasz pierwszy słuchacz, w różnych miejscach pomocowych pracuje bardzo dużo ludzi, którzy naprawdę są wrażliwi na przemoc, stykają się z nią na co dzień. Oni muszą dostać wsparcie. To jest właściwie ten obszar, którym ja się teraz zajmuję, czyli wspieraniem osób pomagających. Tak jak osoba doznająca przemocy z dużym prawdopodobieństwem sama się z tego nie wykaraska i potrzebuje tych zasobów zewnętrznych, przyjaciół, rodziny, właśnie pomagaczy różnego rodzaju, którzy staną po jej stronie i pomogą wyjść z tej przemocowej relacji. Tak, ci wszyscy pomagacze też muszą dostać wsparcie, dostać szkolenia, wiedzę, także superwizja. Dzisiaj jestem w Łodzi, gdzie właśnie superwizowałam osoby, które zajmują się problemem przemocy, pracujące w pomocy społecznej, ale też policjantów. I oni wszyscy mówią, po raz pierwszy w życiu, a pracujemy, niektórzy kilka dekad uczestniczymy w tego rodzaju wsparciu, a jest nam to potrzebne jak oddychanie, bo jesteśmy tą przemocą wypaleni. To straszne, jak się obcuje na co dzień z taką krzywdą, która na dokładkę daje duże poczucie bezradności, bo ofiary, osoby doznające przemocy tkwią w takim poczuciu bezradności, co pochłania też pomagaczy. I człowiek czuje, że nie tylko sobie z tym nie poradzi, ale jeszcze niesie to na własnym grzbiecie, ba, niesie to we własnej głowie do własnego domu. Nie da się od tego oderwać, więc ludzie mówią, albo sami się wypalimy, albo się musimy od tego odciąć i trochę znieczulić, co zresztą widać też po bohaterach w tych postaciach z tego filmu Smarzowskiego, że tam są osoby wśród tych pomagaczy, które same doświadczają przemocy, a równocześnie muszą się zawodowo tym zajmować. No, bez takiego wsparcia superwizyjnego, uczenia ludzi kompetencji, ale też dbania o własne emocje i o to, żeby być empatycznym, ale też nie dać się pochłonąć, to ten system się po prostu nigdy nie naprawi. Pani Iwona do nas zadzwoniła. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Film obejrzałam w sobotę wieczorem. Zastanowiła mnie bardzo cisza, która panowała na sali widowiskowej. Nie było kaszlu, żadnych rozmów. Napisy się pojawiły, już się kończyły, dopiero wtedy widzowie wstawali. Jest to film fantastyczny i przedstawia zjawisko, które no niestety istnieje. Wielkie brawa dla aktorki, dla reżysera za odtwarzanie tej roli, za temat tego filmu. I jeszcze chciałam jedno zdanie dotyczące ten problem przy stole, kiedy siostra mówi, że widzi ją, jak ona jest pobita, a wszyscy wychodzą. Jest to bardzo znamienne o tym, jak się zachowujemy w momencie przemocy. Dziękuję ślicznie jeszcze raz za taki film i życzę wszystkiego dobrego. Dziękujemy pani bardzo i rzeczywiście w tej historii Wojciechowi Smarzowskiemu udało się też pokazać to, jak osoby, które są świadkami przemocy, reagują. Nie reagują. Jacek Hop. Tak, ja bym chciał też bardzo, żeby z tej naszej dyskusji nie wybrzmiał jakby taki smutny, jakby nie miała takiego smutnego wydźwięku, bo rzeczywiście jest wiele organizacji pozarządowych, które naprawdę niosą pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej, czy Niebieska Linia, czy Fundacja Feminoteka, czy Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dzisiaj zresztą obchodzimy Światowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. I warto naprawdę szukać pomocy. Kilka lat temu policjanci zyskali prawo do tego, żeby wydać natychmiastowy nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy domowej, nawet w sytuacji, gdy jest on właścicielem mieszkania czy domu, i ten nakaz obowiązuje przez 14 dni, może być przedłużony przez sąd, więc to jest jakby taka podstawowa sprawa izolacji, czyli zapewnienia bezpieczeństwa osobie pokrzywdzonej. I to izolacji. Tak, to działa od kilku lat. Warto o tym mówić, warto, żeby osoby, które zmagają się z takimi doświadczeniami, miały tego świadomość, że to nie jest tak naprawdę, że nie ma pomocy. Chciałam wrócić na dosłownie ostatnie minuty audycji, Renato, do kampanii Bo zupa była zasłona. To był 97 rok i pierwszy taki moment, w którym Polacy na tysiącach billboardów mogli zobaczyć tę informację, że przemoc jest w polskich domach. I wtedy był to taki chyba moment pierwszej zbiorowej w tej wolnej Polsce konfrontacji z tym tematem. Po też dekadach, kiedy w ogóle tematy społeczne, problemy społeczne były nieobecne i nieopowiadane. Zastanawiam się, czy myślisz, że film Smarzowskiego może mieć jakoś podobny impact, albo tamten moment nas przesunął w jakieś nowe miejsce, więc i teraz możemy mieć nadzieję. Bardzo. Mam taką nadzieję bardzo, bardzo i jakoś cieszę się, że o tym mówisz, bo mam takie poczucie, że o ile wtedy, kiedy kampania się pojawiła i była część takich głosów mówiących o tym, że organizatorzy kampanii kalają dobre imię polskiej rodziny i że absolutnie jest ona niepotrzebna, a zakłamująca rzeczywistość, pokazująca coś, co jest być może jakimś naprawdę promilem rzeczywistości. O tyle tej dyskusji po 30 latach nie ma. Okay. Dobrze. I to jest czyli coś, co pokazuje zmianę. Tak. Czyli coś się zmienia, coś się też rozjaśnia. Bardzo dziękuję. Renato Durda, Jacek Hołup, a wcześniej Wojciech Smarzowski. Dobrej nocy. Dziękuję. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl. Michael Wajman, Dina Joffe i Igor Kiriczenko. Światowej sławy artyści w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na wyjątkowy koncert z muzyką kameralną Fryderyka Chopina w nowych opracowaniach. W